روان شدن خواجه به سوی ده. خواجه در کار آمد و تجهیز ساخت، مرغ عزمش سوی ده اشتاب تاخت. اهل و فرزندان سفر را ساختند، رخت را بر گاو عزم انداختند. شادمانان و شتابان سوی ده، که بری خوردیم از ده مژده ده. مقصد ما را چراگاه خش است، یار ما آنجا کریم و دلکش است. با هزاران آرزومان خوانده است، بهر ما عرص کرم بنشانده است. ما ذخیره ده زمستان دراز، از بر او سوی شهر آریم باز. بلکه باقی سار راه ما کند، در میان جان خود من جا کند. عجلوا اصحابنا کی تربهوا، عقل می گفت از درون لا تفرهوا. من رباه الله کونوا رابهین، ان ربی لا یحب الفرحین. افرحوا هونا بما آتاکم، کل آت مشغل الهاکم. شاد از وی شو مشو از غیر وی، او بهار است و دگرها ماه دی. هرچه غیر اوست استدراج توست، گرچه تخت و ملک توست و تاج توست. شاد از غم شو که غم دام لقاست، اندر این ره سوی پستی ارتقاست. غم یکی گنج است و رنج تو چوکان، لیک کی درگیرد این در کودکان. کودکان چون نام بازی بشنوند، جمله با خرگور هم تک می دوند. ای خران کور، این سو دام هاست، در کمین این سوی خون آشام هاست. تیرها پران کمان پنهان ز غیب، بر جوانی می رسد صد تیر شیب. گام در صحرای دل باید نهاد، زان که در صحرای گل نبود گشاد. ایمن آباد است دل ای دوستان، چشمه ها و گلستان در گلستان. اجعل القلب و سر یا ساریه، فیه اشجار و عین جاریه. ده مرو، ده مرد را احمق کند، عقل را بی نور و بی رونق کند. قول پیغمبر شنو ای مجتبا، گور عقل آمد وطن در روستا. هر که در رستا بود روزی و شام، تا به ماهی عقل او نبود تمام. تا به ماهی احمقی با او بود، از حشیش ده جز اینها چت رود. بان که ماهی باشدن در روستا، روزگاری باشدش جهل و عما. ده چه باشد شیخ واصل ناشده، دست در تقلید و حجت در زده. پیش شهر عقل کلی این حواس، چون خران چشم بسته در خراس. این رها کن صورت افسانه گیر، هل تو دردانه تو گندم دانه گیر. گر به در ره نیست این بر می سدان، گر بدان ره نیستت این سو بران. ظاهرش گیر ارچه ظاهر کج بود، عاقبت ظاهر سوی باطن رود. اول هر آدمی خود صورت است، بعد از آن جان کو جمال سیرت است. اول هر میوه جز صورت کی است، بعد از آن لذت که معنای وی است. اولا خرگاه سازند و خرند، ترک را زان پس به مهمان آورند. صورتت خرگاه دان، معنیت ترک، معنیت ملاح دان، صورت چو فلک. بهر حق این را رها کن یک نفس، تا خر خواجه بجنباند جرس.